Vi säger hej! Hej! Vilken underbar dag det är. Man kan vara som man är. Man får leva tillsammans. Du måste lyssna på dig själv. Ja. Göra vad du vill. Följa med musiken. Inte sitta still. Det är en enkel regel. Och den kommer inifrån. Tro på dig själv. För det är vad det handlar om. Jag säger hej! Hej! Vilken underbar dag det är. Man kan vara som man är. Hej! Hej! Säg hej! Hej! Hej! Och välkomna alla sluta! Jag vet inte att jag stod där. Det går ju inte. Hej! Och välkommen till ett nytt avsnitt av Katten Pau. Hej! Skulle du räkna in det eller? Okej, nu då. Fjärde gången gift. Det är ju en klassiker. Ja. Det finns en gata där alla kan mitt namn. Jag ramlar dåliga gatan fram. Och jag var full, jag var dum och jag ramlade på allt. Jag föll för noll på en fest någonstans. Och du skulle ju vara dans, dans, dans. Hej! Välkommen till ett nytt avsnitt av Kalles podd. Som vi heter. Ja, kul att vara igång igen. Ja. Avsnitt 5. Shit. Det börjar bli många. Jag kom på att jag sa i förra avsnittet att var så här, nu är vi, det rullar på, vi är på avsnitt 4 nu. Som att det var hur många som helst. Lät som att det var jätteerfaren. Ja, verkligen, som att vi var på typ avsnitt 83. Ja, det rullar på, det, vi är igång nu. när vi är där, då är det okej. Ja, precis. Då är det okej att säga så. Precis, nu är vi på avsnitt 5. Ja, någon gång ska man vara där också. Ja, har ni hämtat er efter förra avsnittet? Knappt. Det tog hårt på själ och... Det tog hårt på mig när jag lyssnade på det. Det tog väldigt hårt på mig när jag satt och klippte ihop det. Då var det så här, vad pratade vi om? Ja, men det undrade jag ju också. För jag lyssnade ju på detta häromdagen när du la ut det nya avsnittet, Lisa. Och mot slutet där så började du balla ur lite. Är det något ni känner igen? Nej. Det var när du hade lämnat oss, tror jag. Ja, jag gick ju in för att göra lite mat. Föda oss andra med till barn. Andra. Och sen så helt plötsligt så, jag vet inte vad det handlade om, barn som fick alkohol och ja, massa sjuka grejer. Precis. Det kanske var tur att jag inte var där. Det är rimligt att man lika väl kan föda sina barn med alkohol som med mjölk. Helt rimlig tanke. Bra slutsats. Ja, alltså, det är ju så, när du som ytterst ansvarig lämnar, då kan du ju lätt spåra. Särskilt när Annie är med. Ja, jag märkte det. Ja. Men det kanske är bra då att jag försvinner lite ibland och går och lagar mat till så jag ballar ur. Vi glömde ju även nämna det, att du gick iväg. Helt plötsligt var du bara borta och ingen sa någonting. Och när man lyssnade på det efterhand så liksom, att tog Sofia iväg? Hon var inte med mycket. Var de inte fyra i början? Satt munkavel på mig bara, du har snackat för mycket. Håll käften. Ja, så det kan vi ju säga. Sofia gick iväg där och därför försvann lite ur pratet. Om det är någon fler som har undrat. Ja, en lyssnare som faktiskt undrade över det. Som jag träffade på häromdagen. Som bara, var tog Sofia vägen? Där har ni svaret. Den här lyssnaren undrade ju även om vi inte hade någon mail man kunde höra av sig till. Åh, kul! Han kände väl att han hade något att tycka på eller någon åsikt. Eller, jag vet inte, oklart. Men vi har ju en mail. Självklart har vi det. kattenkaos@gmail.com. Precis. Maila gärna. Om ni har några funderingar över våra tvivelaktiga uttalanden. Uttalanden. Eller bara beröm. Ja, det går bra med. Eller frågor. Vi brukar ju ta upp väldigt så livsviktiga frågor som folk gärna vill ha svar på. Och som kan leda till stora priser i framtiden. Absolut. För övrigt, just det här med absolut, det säger jag ju väldigt ofta, gör ju vi allihopa tror jag ganska mycket. Ja, fast du mest. Ja, och jag säger det verkligen för ofta och alldeles för engagerat. Det var någon jag pratade med häromdagen som också upptäckte det. Bara, du säger det hela tiden. Jag bara, Ja, det är lite för mycket. Absolut. Och du skriver det hela tiden. Sjukt irriterande ibland. Man bara, är du ironisk eller är det absolut, det var jättebra idé? Det är det man inte riktigt vet. Och jag säger ju det i båda fallen. Både om jag tycker att men det var bra. Och även om jag är ironisk och bara, absolut. Men det är ju lite svårt att läsa ut när du skriver det. Om det är ironi eller inte. Det är ju det som är svårt i skrift. Så här. När man, speciellt när man skriver med nya människor som man inte har skrivit med så mycket innan. De förstår ju verkligen inte när man är ironisk. Jag klipper ju lite i den här podden emellanåt innan vi lägger upp det. Och ibland så tar jag ju faktiskt bort när vi säger typ lite för länge. Eller kanske när vi säger absolut. Och sen så blir, liksom dör det samtalet ut. Då, eller när det inte riktigt passar in. Ja. Då kan det faktiskt ha hänt att jag tar bort sådana där vissa. När 50% av podden innehåller absolut. Precis. Då tar jag bort det på vissa ställen så det inte blir för mycket. Det är faktiskt en sån där grej som gör ett samtal dör lite. För att man säger inget mer utan man bara håller med. Och bara, absolut. Och folk bara, vad ska jag svara på det? Liksom? Ja, precis. Ja. Lite samma som om någon säger, ja men så är det ju. Ja. Eller så att det är. Så att det är det. Så att det är det. Det är ju riktigt samtalsdödare faktiskt. Precis. Ja. Vi kanske borde bli bättre på det då. Och sluta använda absolut. Ja, istället, ska istället? Ja, bara spinn vidare. Alltså låtsas att du har en annan åsikt. Även om jag tycker exakt likadant så bara ska jag säga motsatsen för att få igång ett samtal. Eller, skapa debatt. Eller, eller om du håller med så liksom bara utveckla svaret lite. Ja, men det är sant. Det kanske man borde göra. Jobba på det. Ha längre samtal. Ja. Vi har det som utmaning till oss själva då, veckan som kommer. Säg inte så mycket. Absolut. Ja, precis. Försök föra vidare samtalet lite längre. Ta det ett steg längre. Tänk utanför boxen. Mm. Living on the edge. Nej. Jag tänkte dra till med något så här. YOLO. Nej. What doesn't kill? Nej. I måndags så det var ju typ sista dagen som det var så riktigt fint sommarväder. Eller det har varit lite svalare nu efteråt i veckan. Mm. Så vi var väg vid sjön på kvällen. Och då passade vi på att bada. Spontant. Väldigt spontant. Jag trodde att mitt premiärdopp skulle vara kanske runt mitten av juli eller så. Jag tänkte att så här, jag kommer inte bada på länge för det är ju kallt alltså. Men så hoppade ju du i, Lisa. Du slängde av dig dina kläder och hoppade i. Nej, det var inte jag var inte naken. Lite mer underkläder. Ja, förra året så vet jag att jag badade första gången 1 juli. Och jag var lite besviken, jag tyckte det var sent liksom. Mm. Nu var det ändå i maj fortfarande. Slutet av maj, men... Ja, men 26 maj. Ja, jag är nöjd med det. Sjukt bra. Jag är ju nöjd om jag badar i augusti första gången liksom. Mm. Ja, du är inte riktigt som och sen. Du var ju i till anklarna, kanske? Ja, det är väl på lagom nivå för mig. Ja. Jag är ju inte så förtjust i att bada. Delvis, alltså när det är kallt. I måndags var det verkligen kallt. Jag tyckte det var jätteskönt. Det var ändå hyfsat behagligt. Det var värmare än man kunde tro för att vara maj faktiskt. För kallt för mig. Men sen är jag ju inte så förtjust i vatten. Jag är ändå lite så här, jag har respekt för vatten. Jag hoppar ju inte i utan att tänka mig för. Är du sån som ändå vill veta hur djupt det är innan du hoppar i typ? Så här, ja, om det är brygga liksom? Ja, det vill jag nog. Men sen är det mest att vara under i vattnet med huvudet liksom. När vi var på Rådos för ett par år sedan så doppade du väl typ inte huvudet en enda gång? Jag tror det hände en gång på en vecka. Det är ju riktigt sjukt när det är så varmt. Ja. För jag tycker att man blir mest svalkad liksom, när man har doppat huvudet. Ja, då är man precis helt svalkad hela kroppen. Och du doppade huvudet en gång den veckan. Jag kunde liksom inte förstå det. Svårt att förstå detta. Ja, precis. Nej, men jag vet inte. Jag tycker det är inte obehagligt att vara med huvudet under vattnet. Men jag tror det är många som känner så. Men just jag har ju typ aldrig dykit. Nej, men inte jag heller. Jag måste ju hålla för näsan om jag ska under vatten. Så jag inte får näsan. Ja, men det måste jag absolut göra. Tänker jag. Men jag vet inte. Alltså det mesta är att typ om man hoppar uppifrån, alltså så här, säg att man ska hoppa från femman typ. Nu skulle jag ju aldrig göra det. om man skulle göra det. Ja. Då tar det så lång tid innan man är ovanför vattenytan igen. Och det är det som är det läskiga. Men om du hoppar från en brygga bara, då är du ju liksom uppe på ett kick. Ja, men jag klarar. Alltså det är inte det här att jag skulle aldrig göra det. Men jag tycker inte att det är, alltså det är ändå så här något. Det är inte ditt bästa fritidsintresse. Verkligen inte. jag älskar ju verkligen att bada, kan ligga så här och plaska hur mycket som helst. Men just att typ dyka och hoppa från saker och sånt. Det gillar jag verkligen inte. Till och med så hoppa från bryggan. Det kan jag verkligen förstå hur du menar. Att man liksom inte vet hur lång tid det tar innan man är uppe igen. Ja, men så länge kan man väl hålla andan. Ja, det kan man ju. Men, alltså, men det tänk är mycket... om det är någon som är ovanför. Det kan jag också få panik när jag tänker sig när det är folk runt omkring. Och sen så är det någon som har simmat förbi och så ligger han där ovanför precis där jag är. Liksom. Och så bara, ta det stopp. Så kommer du inte upp. Ja. Han bara flyttar på sig. Hur ska det? Usch, vad hemskt. Ja, det händer ju mardrömsscenariet. Ute i våra sjöar, mycket folk där som badar samtidigt. Men typ på simskolan och sånt, då fick man ju lära sig att dyka och sånt. Typ, blev ni skonade och slapp göra det eller tvingade de i er? Eller hur? Jag blev då skonad ganska mycket. Ja, men. Tror jag faktiskt. Jag bölade eller något, jag vet inte. Ja, men, tror jag. Klassiker. Jag vet att jag ofta var kvar... liksom till sist för att jag stod där jättelänge och bara, jag vill inte... Känns så igen det där. Ja, så vi var typ alltid kvar sist. Och jag vet när jag skulle dyka sån här, man skulle dyka både djupt och långt liksom. Och jag gjorde aldrig det från bryggan, utan jag gjorde det liksom från vattenytan. Och det måste ju varit mycket svårare, för då fick man inte fast någonstans ifrån. Nej, inte om man ligger i redan. Nej. Då är det ju... Men jag, får man kämpa sig ner 2 meter, pallar man typ och sen bara, jag måste upp. Ja, men jag gjorde dök aldrig från bryggan. Så. Men jag tog väl inte så där hemskt många märken heller. Det var inte ett mål i livet. Nej, jag tyckte att det var hemskt. En del var ju verkligen sjuk, jag tog hur många som helst. Mm. Ja. Jag tror jag tog så här, baddaren, de här 2 röda och blå livbojen och så några fiskar. De här grodorna med, så kanske jag... Sjumärken, det var typ... Grodorna, jag tog inte alla dem. Jo, men detta är ju sådana märken som man typ var tvungen att ta på lekis. Ja, så alltså, de tog jag, men de har mer. Väl alla då. De har väl till och med jag. Ja. Men en del hade typ sin... Den här, vad heter det, den här skölden? Ja, magisten typ. Ja, men jag menar själv den här skölden man satte sina simmärken på. Hade inte ni sådana? Jo, det hade jag. En röd. Jag hade också en röd. Fanns, brukar också finnas blå. Ja. Min bror hade blå, jag hade röd. Min med. Ja, precis. En del hade du liksom fullt på sina. Ja, precis. Där, några stycken. Jag var nöjd, vet jag, man hade... Det var ett sånt där band över. Mm. Jag var nöjd när man hade typ halva, eller så. Ja, just det, för bandet gick snett över. Ja, precis. Mm. Nej, jag kommer ihåg att mamma och pappa var så här att om ni ska vara vid sjön själva och sånt, så ska ni ta guld eller något sånt där. Mm-hmm. Heter väl, inte guldfisken, utan... guldet. Ja, precis. Ja, de hette nog. Men jag kom ju aldrig så långt. Så du får fortfarande inte bada själv? Utan dina föräldrar? Nej. Jo då, de går upp där. Det var ett undantag i måndags, men vi var ju med så vi kunde. Ja, Lente pratade ju med mig innan vi åkte där. Alma, du har lite extra uppsikt över Lisa. Hon har ju inte tagit guld. Nej, de gav väl upp där ett tag. När jag vet att till och med de som var yngre kom och så här, började ta magistrarna och sånt. Och jag var fortfarande på... Kämpade väl på med det här bronset eller järn eller vad det hette innan det till och med. Men jag blev väl skonad, fick åka till sjön själv sen ändå. När jag fick åldern inne. Lite som en fobi nästan för mig att vara under vatten. Kan inte just då simma och sånt, men just att vara under vattnet har jag nog som en slags fobi för. Ja, det är ändå någonting du är lite rädd för. Ja, det är ju döden. En annan ganska rolig fobi som du har, det är ju för rävar. Alltså det hemska, det är verkligen, haft det hela mitt liv typ. Började nog när jag var, sluta skratta Alma, ja, ta det... fobi på allvar. Det är ju inte så många som har den här fobin, jag tycker den är väldigt rolig. Undrar om den har ett namn, det har ju de flesta fobier. Får googla på det sen. Ja, får jag. Nej, men jag tror det började när jag var liten och drömde att jag blev jagad av... Oklart om det var vargar eller rävar. Men nu i efterhand så är det ju rävar liksom, för det är ändå de jag är rädd för. Ja. Att jag verkligen blev jagad av dem genom en skog och att jag sprang där. Hjälp, de kommer äta upp mig. Och sen vet jag att jag hade någon tröja, asfull tröja för övrigt, som var med några rävar på. Och det var verkligen så här, jag vägrar ha den mamma. Jag kom ut bränd den, jag vill inte ha den. Så här, verkligen vägrade. Och det, jag blir ju fortfarande rädd när jag ser en räv. Alltså jag är ju alltid så här, bara, shit, en räv. Och så bara, och så tänker jag så här, tänk skabbrävar. Ja. Så himla äckliga, alltså det är det värsta. Alltså vad är grejen, tappar de päls eller vad är grejen med skabb? Ja, de tappar ju päls typ och så är de så här, ser skabbigt liksom. Jag minns så väl, det hade vi också en i trädgården för det är ganska många år sedan. Och då var det så här, jag gick ju inte ut själv på flera dagar typ. För att den hade varit i trädgården. Nej, hemskt. Kan du inte berätta den här historien om Annie och räven och du? Den här har jag ju hört nu, jag tycker den är så himla rolig. Jo, men det var ju så att min mormor hade ju en, vad heter det så här, halsduk fast med boa. Räv, ja, boa med rävhuvud på typ. Ja, rävboa. Ja. Bara det, så vidare. Ja. Och grej. Den har ju dels mina bröder alltid hållit på med då för att de tycker att det är så roligt. Sen har jag även Annie hittat den här någon gång. Och det här är ju kanske ändå, alltså, jag var väl kanske ändå en 10 år i alla fall. Mm. När hon hittade den här och jagade mig runt i vårt hus och verkligen så, kom, kom jag så här. Och jag liksom skrek och verkligen sprang runt och hon sprang efter och höll på med denna. Och till slut var jag inne i mitt rum och tryckte in mig emellan väggen och min garderob och så stod jag där och grät och Annie stod där med räven och till slut så insåg hon att shit, det här är allvar. Hon är verkligen livrädd. Alltså så här. Det tog ändå ett tag för ja. Hon bara liksom fortsatte och fortsatte. Bara, gud vad roligt. Men jag var ju verkligen skräckslagen så här. Liksom riktig panikgråt typ. Och sen så inser Annie bara, åh nej. Kanske inte var så himla bra det här. Så då typ tog hon ju bort räven och så här. Men min mamma har ju gömt räven sedan detta tillfälle. Så att ingen vet vad den är. Är det sant? Ja. Kul. Nästan så vi borde gå på lite upptäcktsfärd i ditt hus och leta upp den. Är den i ert hem nu alltså? Ja. Den skulle vi leta efter. Ja. Absolut inte. Jag, gå alltså, på rävjakt. Jag undrar, om jag skulle få samma reaktion idag. Ja, det kan det vara vi gör ett litet experiment där. Mm. Så om vi kan härda dig kanske. Jag är inte så intresserad av det här experimentet. Men, nej, men det var ju min fobi. Ja. Jag ska ju se inte skratta åt det, för jag har också en ganska töntig fobi som är för grodor och paddor. Jag är ju så mycket räddare för dem än för typ ormar och spindlar och sånt som normala människor är rädda för. Det är konstigt. Ja, jag får ju verkligen panik om jag ser en så stor fet padda. Det borde ju en padda i en jordkällare. Ja, usch, jag gick aldrig ner. Jo, det var alltid så här, när jag var hos dig och vi skulle typ ha lite picknick så bara, Alma, kan inte du gå och hämta saft i jordkällan? Då visste jag att det var för att det bodde en groda i trappen ner som du vägrade gå förbi typ. Så det brukade vara jag som fick gå ner och hämta det. Det bor ju även fladdermöss där nere, inte så läskiga. Oh. Grodan däremot. Fladdermöss är 100 gånger värre. Men det bodde ju även, nu har jag inte sett den på flera år, men det bodde ju även en stor fet padda i våran laggård. Så här, när jag var liten och nu har den inte varit på många år, men innan har den alltid varit där. Och ibland satt den så här och stirrade på en typ när man kom innanför dörren och jag tänker mig att de ska så här hoppa på mig typ. Men är det liksom deras konsistens, att de är alltså utseendet, eller vad är det som är? Ja, jag tror det, jag har inte alltid, de här stora paddorna har jag alltid varit rädd för och typ skrikit så fort jag sett den. Men så här små grodor och sånt fångade man ju typ när man var liten och höll på med. När man hittade typ inte i skogen så här små grodungar, heter det så? Yngel. Nej, men inte sådana som har ben, tänker jag. Då hittar du inte yngel. Det är väl när de är i vattnet det är yngel. Om de inte har ben. Ja, men då är de grodor, alltså, eller vad? Alltså smågrodor, så här minisar. Ja, men bebisar typ. Ja, en grov bebis. Ja. De brukar man ju ta upp i skogen när man hittar det. Eller typ ännu större. Det gjorde man ändå. Men det har nog bara blivit värre och värre. Jag kan inte riktigt förstå det. Men jag har ju verkligen den här klassiska fobin för spindlar. Mm. Och man är ju heller inte någon hit. Men spindlar är ju värst. Alltså, det klarar jag ju liksom inte av. Små går an, för då kan man ju oftast bara trycka till dem och döda dem liksom. Men så fort de börjar bli lite stora då, alltså jag kan ju bli helt stel i hela kroppen liksom när jag ser den. Jag hade ju inne i mitt badrum för något år sedan. Ja, du skickade ju typ sms, bara hjälp, jag har en spindel in i min toalett, hjälp! Och så bara, jag visste inte vad jag skulle göra. Vi hade varit här och åkt hem och så bara, men Alma, jag kan inte komma för att döda en spindel. Han satt i handfatet och jag liksom bara kom in och jag bara stelade hela kroppen, bara vad ska jag göra? Men då satt jag på kranen och typ spolade ner honom, kommer jag ihåg. En annan gång satt jag på golvet i badrummet. Och jag gick och hämtade min lilla sopkvast. Jag tänkte, den kan jag nog döda honom med. Satt han sig in i hörnet. Så skulle jag trycka till med sopkvasten. Och den var ju lite plastisk efter, så hela sopkvasten gick sönder. Jag liksom offrade hela den för den här lilla spindeln som jag var livrädd för. Det är rimligt. Det här får mig att tänka på en annan sak ifrån Rådås. När vi hade en kackelacka på vår balkong. Det var det ens en kackelacka? Ja, men det var stor. Det var ändå ett stort djur. Stor. Det var något stort. Och det var en kackelacka. Oklart, jag vet typ inte hur en kackelacka ser ut. Den ser ut så. Den var ju lite för stor för steg bästa, typ 7 centimeter? Ja. Ja, lätt att den var. Ja. Och så du hade lite äckliga antenner och sånt där. Ja, precis. Såg lite hård ut. Väldigt hård. Som, ja. Men då var ni verkligen rädda, ni två. Vi var ju veklingar. Ja, vi stod ju på stolarna. Vi stod på varsin stol och skrek. Och Sofia... Man som hon är. Gick väl och tog första bästa tillhygge och... Ja, en tom vattendunk. Och satte på honom. Problemet var ju bara att det var liksom en upphöjning i botten på den här vattendunken. Så han levde ju fortfarande där inne. Det var inte så lätt att ta död på honom. Nej. Efter. Man fick ta kanten på vattendunken och verkligen slå stenhårt. För det var svårt att få död på honom. Till slut lyckades du krossa honom i alla fall. Och då hade ni stått och skrikit på stolar hela tiden. Ja. Tänk om inte jag hade varit med. Vad har ni gjort då? Vi hade stängt och gått in. Ja, aldrig mer gått ut. Man bara, köpt att hela veckan. Bytt rum. Ja, vi måste ha bytt rum. Det är en klacklacka. Jag vill hellre jaga. Var en liten gubbe som hade en kompis. Han hette Gösta. Gösta och Bernt var bästa vänner. De var ofta tillsammans i skogen. Där lekte de gärna med kottar. Men en dag så träffade de en man som gick och slog på träden. Då fick Bernt och Gösta ett psykbryt. Mannen skrek: hallå! Bernt och Gösta blev arga på mannen och ropade: era idioter! Riktigt spännande det ett tag. Känner vi verkligen bara viska. Ja. Och mannen. Kvalitet på den berättelsen. Vi borde kunna skriva en bok om det här. Era idioter. Ett bra avslut ändå. Ja. Det skulle kunna vara du som säger så, Sofia. Det har ju hänt förut. Det har hänt förut att du har skrikit så på oss. Era idioter. Och fått lite psykbryt med. Ja, fast det var ju faktiskt bara på låtsas. Även om ni inte trodde att det var det. I typ så här, 2 veckors tid och var rädda för mig. Nej, men det måste vara något år sedan nu. Så nu var på väg till Göteborg för att vi skulle... Vi skulle till Liseberg. Det var jul på Liseberg. Ja. Ja, och då så stannade vi. Vi var 2 bilar som åkte upp. Och så stannade vi på någon mack av något slag. Och ni åkte i den andra bilen. Eller den första. Och så hade ni stannat då för att ni skulle tanka och sådär. Och sen så kom vi ju några minuter efter i den andra bilen. Vi tyckte att vi låg lite före er. Mycket före, tänkte nog vi. Så vi såhär, ja men nu när vi ändå är på macken, då hinner vi ju stanna till lite. Ta en fika typ. Ja, det hinner vi innan någon kommer. Och när vi såg att ni satt, vi såg genom fönstret såhär, nu sitter de där inne och fikar. Så bara, nu blir vi liksom i otakt, sa vi lite såhär då. Nu kommer vi inte kunna äta samtidigt, för då är vi inte hungriga samtidigt och såhär. Och sen kom ni ju ut därifrån ganska så snabbt, för att ni såg att vi kom. Och då så sa jag väl någonting i våran bil såhär, nu ska jag driva med dem eller någonting. Och så öppnade jag bilen och cykla ur, och sen så började jag skrika på er såhär, era idioter, vad gör ni? Nu ska vi äta snart. Och ni stod ju bara där och tittade på mig. Jag slängde igen bildörren och så här, verkligen hoppade in och slängde igen bildörren ashårt. Så här. Och så stod ni där bara, aha. Och så såg jag att ni hoppade in i bilen så här, lite rädda. Eller? Väldigt rädda, du så var helt vansinnig. Han mest rädd var nog han som typ skulle tömma soporna eller någonting. Ja, han var en ung kille. Ja, som stod typ i mitten, liksom mitt emellan oss och bara såg livrädd. Han undrade nog vad som ja. Var. Och jag satt ju med och skrattade och vi ja. Andra skrattade ju den bilen. Ja. Så vi hoppade ju in och var lite så här, shit, hon blev verkligen arg. Ja, vi har aldrig sett Sofia så arg innan. Nej. Och var så här, okej, när vi kommer fram till Göteborg nu, om de föreslår att vi ska äta, då måste vi ju direkt på absolut, klart ska äta, ja. Absolut. Det är så här, inga dimmor liksom. Vi måste haka på direkt så att inte de känner att nu, vi får liksom inte vara jobbiga nu, utan vi ska vara väldigt medgörliga resten av dagen. Och vi var även så här, vi låter dem köra först nu då. Och sa till Andreas som körde när vi låg bakom, så här, ligg inte så nära nu, du får absolut vad du än gör, så kör inte om. Men, då blir de vansinniga. Det var ju också jätteroligt, för att jag visste ju inte om att ni hade den här konversationen ju. Nej. Och jag såg ju att ni åkte bakom och att Andreas började köra upp. Bara, nu ska de köra om eller så här. Vi tänkte ju ingenting med det. Nu kan vi liksom ligga där och köra lite bredvid varandra. Eller visa lite. Ja, lite så. Och vi bara, nej! Jag såg ju att Andreas föll tillbaka igen och åkte bakom. Bara, nej, han ångrade väl sig så här. Det var vad vi skrek på honom typ. Och vi gick ju ganska länge och tänkte hela den dagen var lite så här, nu måste vi göra så att Sofia inte är arg på oss mer eller så här, får vi bara vara snälla. Vi var ju ändå sams, alltså ja, ja. Att vi umgicks ju ändå hela dagen. Ja, det var ingen jobbig stämning, men vi tänkte nog på det så här att främst när vi kom dit kanske, ja, sen glömde vi bort det lite. Ja, men att vi skulle vara lite så här extra medgörliga och liksom inte så här reta upp det i onödan. Och sen tog det ganska lång tid innan vi fick veta sanningen. Ja. Det var ju när vi satt här i min lägenhet, så här, ett par veckor efter. Ja. Jag vet inte hur vi kom in på det, men då visade det sig ju att du bara hade skämtat. Ja. Och vi bara, va? Vadå? Var du sannolikt? Vi trodde du var vansinnig. Det var så skönt att liksom höra det, för man har gått runt och tänkt, hon var verkligen arg, att hon kan bli så arg. Det kunde ha förstört vår vänskap för evigt. Liksom. Ja. Men gud vad vi skrattade när du berättade. Ja. Vill du bli skådespelare ändå? Ja. En arg skådespelare. Ja. Att du ändå kunde, för du är inte så ofta arg, eller så här, att du ändå kunde vara så vansinnig liksom, för du var, ja, vi trodde verkligen. Ja, och på offentlig plats. Ja. Stackars den killen. Ja. Alltså jag tänkte nog att det märktes att jag överdrev, fast ni verkligen inte upplevde det så. Nej. Ja, vi blev nog chockade helt enkelt. Ja. Visste inte hur vi skulle hantera det liksom. Precis. Ja, men det är ju en kul historia idag. Ja, så här efterhand. Verkligen. Men det är ju inte så ofta man skäller ut folk så kanske. Nej, så nej, verkligen inte. Och inte för att man har inte kommer att äta. Nej. Samtidigt. Vi ska ju äta snart. Idioter. Det är nog enda gången jag blivit utskälld typ, som jag kan minnas. Jag och då var det inte ens på riktigt. Nej, eller jag har säkert gjort dumma saker, men jag är nog inte rädd som får. Nej. Men sen är det ju lite att man är minsta barnet. Det är vi ju alla tre. Ja. Mm. Och då slipper man ju oftast undan ganska så bra. Väldigt mycket så har det väl ändå varit i ens uppväxt när man varit minst. Det har ju alltid räckt att säga, det var Isak som började. Eller, det var Hanna. Ja, ja, men hörni, vad rädda Malmö, hon är så liten. Ja. Sen när man är tjej också. Ja, och har stora bröder. Ja, precis. Jag har ju ändå så här, mina är ju ändå ganska mycket äldre än mig, så att de har ju verkligen haft så här, styrka, alltså så, när de har slagits och så. Mm. Så det har alltid varit så här, nej men tänk på henne, hon klarar inte de slagen. Så bara, men hon slår ju också åt, bara, ja men hon kan inte slå så. Så du är värst av alla. Ja, jag har ju ändå hittat en taktik, för, liksom en teknik för att det ska göra ont så ont som möjligt när jag inte har kraften liksom. Ja, men någon fördel ska man väl ha. Ja, just. Jag har en annan fördel som jag liksom lite skäms över. Det är att jag aldrig har behövt klippa gräset hemma. Det är en sån där grej som barn ofta blir på att göra sen på sommaren. Ja. Det ska göras upp hela tiden. Men eftersom jag har så här tre äldre syskon så de har alltid gjort det åt mig. Eller så här, det har alltid varit att Almon är så liten. Hon orkar inte dra gräsklippan. Och du är ju ganska svag också. Det är ju i och för sig. Men det har alltid varit så här. Jag är än idag inte klippt gräset en enda gång. Men jag har kanske gjort det så här tre gånger under mitt liv. Ja, men jag med typ. Ja, men då är det skönt, för att ibland när jag säger det till folk, de är så här, va? Det är sjukt. Det är skönt att vara ändå på. Ja, men alltså, om man jämför med hur mycket jag har hjälpt till hemma som mina bröder har gjort, så har jag ju inte gjort någonting. Alltså just i och med att man bor som man bor, så är det ju mycket så här, jobb ute och så. Det har jag ju aldrig behövt göra. Nej, men det, då är det för att du är yngst och du är tjej. Liksom. Ja. Det har vi nog varit ganska lika med. Men däremot, det här vems fel, det har man ju kunnat komma undan ganska lätt. Ja. Jag vet att när jag var liten så ville jag alltid vara med Erik, då min bror, och hans kompisar så här, när de lekte. Och de tyckte väl egentligen att det var lite jobbigt. Men det var väl också så här, men låt Lisa vara med en liten stund. Det gör väl ingenting, sa mamma och pappa. Och bland annat, och då så här, hon är så snäll. Bland annat så kom jag på en egen lek som jag lekte med dem, som kallades för straffleken. Så, och jag, eftersom jag var så liten och oskyldig, så slapp jag utföra straffen. Men det gick i alla fall ut på att jag jagade de andra runt, alltså min storbror och hans kompisar. Och när jag fick tag på någon så skulle de alla komma på ett straff som den här skulle göra. Och det kunde vara typ att springa barfota ut i snön eller äta hundmat. Och jag vet inte allt vad jag tvingade dem att göra. Så här, Lisa behöver inte göra några straff, hon är så liten och oskyldig. Så var det jag som kom på allt. Ondskefull. Ja. Liksom under den fasaden, så här liten och blyg, så var hemsk. Du har bara en falsk yta. Ja, precis. Springer till mamma så här, vi blir tröstad, och så ler man ut så här, hon ler mot Erik så här, som står bredvid. Jag vann. Klockrent. Ja. Men ni har ju aldrig slagit så mycket i er familj, tänker jag, Alma. Nej. Vi har liksom inte varit så fysiska. Alltså vi var ju tre tjejer och en kille, så det var ju inte så mycket slagsmål. Lite brottas, lite lätt kanske. Men vi, jag kanske mer skrek liksom när jag blev arg. En klassiker var ju när Bamse-tidningen kom. Det var Lina som prenumererade. Vi förstår vad du menar. Sämsta ord. Hon prenumererade på den tidningen. Och jag och Isak brukade också läsa den, för vi tyckte den var väldigt bra. Alltså, det var länge vi hade den tidningen också. Där, för länge tills vi var lite... Lina var säkert 15 när hon slutade. Och vi alla tyckte att det här är tidningen med Bamsen då. Och då var det så här, eftersom det var Linas tidning, då fick hon ju alltid läsa först. Men sen var, ska Isak eller jag få läsa som två? Det var jag ju ofta fight över. Och då kunde man ju typ ta tidningen, springa in på toan och låsa in sig. Och om det då var Isak som hade ute, då kunde jag ju stå utanför att banka på dörren och bara skrika det bästa jag kunde för att jag inte fick läsa efter. Då fick han verkligen njuta av att läsa tidningen före det då. Ja. Sabbade hela upplevelsen. Ja, lite så. Ja. Alltså det var mer så att man kanske skrek i så fall. Fast ja, jag vet inte. Jag minns det som att vi var väldigt harmoniska när vi var barn. Det var vi nog. Jag kan tänka mig det. Jo, men jag känner, ni är en harmonisk familj, ja, tänker jag. I alla fall har vi ju blivit det när vi blev äldre. Ja, liksom. Som tur. Vi har ju bråkat och slagits väldigt mycket om min bror. Mm. Väldigt fysiskt. Mm. Och faktiskt så har han har ju varit extremt duktig på att liksom reta upp mig. Så att jag har sprungit fram och typ kastat mig över honom och dragit i håret och bitit och så här. Och sen har det varit igång liksom. Väldigt mycket så. Jag kommer ihåg en gång när vi satt på våran veranda på sin sida, på varsitt räcke liksom. Och han hade en pilbåge i handen, en sån där hemmagjord. Och vi började bråka om någonting. Och han blev så arg, så han tog upp pilbågen, och det är liksom bara så här någon meter emellan eller två på sin höjd. Ja. Och liksom riktade mot mig och bara sköt en pil så här, typ mitt mellan ögonen på mig. Det är sjukt. Att jag kunde ju ha ramlat bakåt verkligen, ja, rakt ner. Det gjorde jag ju inte. Jag kommer inte ihåg riktigt, men jag kommer ihåg att det blödde väldigt mycket. Och mamma och pappa var vansinniga. Det är ju helt sjukt att jag alltså sköt en pil på det. Jag tror ändå han ångrade sig. Men det var verkligen en sån, en gång jag verkligen blev en skada. För det måste ju ändå varit hyfsat vass liksom. Ja. Väl hade varit någon liksom lite metall längst fram, eller var det någon träpinne? Ja, men man, alltså en sån här täljd träpinne som man har täljt, så den är liksom riktigt vass i änden liksom. Ja, men ändå. Då måste dina föräldrar varit så sjukt arga på er. Ja, jag vill ändå minnas det som att de oftare var argare på honom, men det är säkert för att jag lyckades komma undan mycket liksom. Det gör man ju. Ja. Småsyskon. Ja. De bästa. Bara häromdagen så berättade min pappa för mig. Han hade två gånger, jag vet inte hur vi kom in på det, men han hade två gånger under min uppväxt som han verkligen kunde komma ihåg att han hade varit så riktigt arg på mig. Mm. Och det är inte de gångerna jag kommer ihåg liksom, men det var de gångerna han mindes. För, en gång var när jag var kanske 3 eller någonting och Erik 5. Och vi var med pappa vid bäcken i våran skog och lekte med barkbåtar eller någonting. Och jag gick sådär en bit bakom och var sur. Och så vände sig pappa om. Och plötsligt så var jag bara borta. Nej. Jo. Och de sprang runt i hela skogen och letade. Och tillbaka till bäcken och tänkte om jag hade ramlat i där. Och överallt. Och sen till slut så bara, nej, vi får ju gå hem och ringa efter polisen eller någonting. Då satt jag hemma på trappan och bara, nej, jag gick hem så här, jag orkade inte med mig ungefär. Du hade lyckats gå förbi dem utan att... Nej, men jag hade vänt och gått andra hållet, förmodligen. Jaha, det fanns en annan väg tillbaka också. Ja. Men så liten liksom. Ja. Ja, men jag har ju, alltså, ja. Jag hade ju hittat hem i alla fall. Gud vad nervös du var föräldrar där liksom. Ja, men, ja, då var han mest rädd. Men då var han arg på mig i alla fall. Så. Mm. Och andra gången var... Nej, det lät ju så mycket roligare när han berättade det. Men andra gången var när vi hade varit på typ Borås djurpark eller något sånt där. Och jag och Erik hade blivit så fått sån här ansiktsmålning. Jag var typ någon katt och Erik så här varg eller vad man nu är. Och på hemvägen så bråkade vi om någonting och så började vi så här, liksom kladda med varandra i ansiktet med den här färgen. Man var liksom inte torr än. Så kladdade med det och det kom liksom i bilen så här färg och det var inte så populärt. Ja. Så då bara tvärnitade pappa bilen och bara slängde ut oss typ. Och så stod vi där en stund och skrek typ. Och han sa även när han berättade detta, jag kommer ihåg ni såg så hemskt ut, ni stod där färg i hela ansiktet och så himla fula, jag var så arg på er. Och jag bara, tack. Och sen så säkert för att hota lite så liksom hoppade de in i bilen och tänkte, nu lämnar vi här verkligen. Och då får man liksom lite panik, så stod vi där och skrek och sen så fick vi väl ändå hoppa in igen och följa med hem. Det var ju alltid en klassiker när de var arga på en i bilen. Så här, ska ni gå hem? Ja, precis. Ska ni hoppa av här? Ja. Ska ni gå hem härifrån? Och man vet att det kommer aldrig ske. De kommer aldrig lämna en liksom. Fast ändå förstod man inte riktigt när man var liten. Nej. Så här, nej, det vill vi inte. Nej, just det, skärp då. Då fick man lite panik. Fast tänk ändå vad hemskt att man hotar med det. Ja. Alltså på ett vis, sen fattar man ju att som förälder, alltså man blir ju less. Man tar men är det någon som skulle lämna sina barn liksom så mitt ute på en väg? Men jag tänker att vissa barn får nog så här, kanske mer för livet av det. Nej. Jo, men alltså tänk sådana. Fast nu är det för att jag har läst för många hemska böcker. Det är det. Flyktingbarnsböcker. Nej, klassiskt. Just flyktingbarn. Men sådana barn som blir inlåsta i källor och sånt. Ja, Fritzel och de där. Ja, typ sådana böcker. Min verklighetsbild är väl typ skev. Ja, helt rubbad. Världen är inte så hemsk som jag tror. Nej, precis. Eller? Kanske ändå ofta. Ja. Är den hemskare än vad jag tror? Ja, fast kanske inte. Ja, vi jag skulle ha ett mellanläge mellan dig och mig, tror jag. Jag är väldigt godtrogen, tror att allt är härligt. Det är det ju inte. Och jag tror nog det värsta ofta. Ja. Ett mellanläge. Vi skulle behöva det bästa av våra världar. Ja. Eller så. Ska du informera mig, jag informerar dig. Bokcirkel. Precis, det är så här, du kanske kan bli vårt mellanting. Absolut. Absolut. Jag visste inte vad jag skulle säga. Absolut. Nu är det ett samtalsämne. För att döda ett samtalsämne. Absolut. Jag var dum och jag ramlade på. Det vi egentligen skulle säga var väl hej då. Vi tänkte väl att att vi skulle gå vidare med den här dagen och lämna er kvar. Vi har en roligare sak för oss. Precis. Vi kan stanna till nästa vecka när vi kommer tillbaka. För det gör vi. Absolut. Men dödade du igen? Nu får det vara nog. Vi önskar alla en trevlig vecka. Ja. När detta kommer upp så är det ju söndag, måndag någonting. Lite oklart. Ja, det är där i de krokarna. Så dra igång veckan med ett katt och kaos poddavsnitt. Det tycker jag. Och glöm inte mejla till oss, för guds skull. Precis, kattenkaos@gmail.com. Kan inte nämna den nog ändå. Verkligen inte. Alla fans hör av er. Ja. Precis, tyck om oss, älska oss, ge oss beröm. Ja. Tustar efter det. Ja. Se oss, hör oss. Nej, men tack och bock hörni. Och framförallt, missa inte nästa avsnitt. Lova!